نزول کې بس سورتي 3 او سورتي فیل پسې راوړو ځکه مناسبت ښکارا دی چې الله وایي ما اصحاب الفیل هلاکل او تبام کړو دا ما په دې قریش باندې ډېر احسان وکړو زکه چې غیله مې امن راوستو دشمن مې ولا هلاک کو دومره عزت خو الله وي ما د بل چانه دې کړې دې قریش دغه نه عبرت وانه واستو چې دغه نه عبرت اغستل دغه چې د الله دې نعمت شکریا ادا کی د الله بندګیو کی د الله عبادتو کی د الله دې کور قدر او احترامو کی ادی بالکل اونکه ولی د شرک نه خودی توبه وینېستا ګوروتا د بیت الله عزت خونکه چې بربند باندې طواف نکوا د خدای د کورنه اباغي کې د شرک تلبیه وایا هیڅ اونکل ښه دغه سي د دین نعمت چلا قران نازل کو داغي په جبه نازل کو پیغمبر راو لېګو داغي د خاندان نه راو لېګو سور نعمتونه وخا ولیکن اول خلاف قریش وکړې وې ولا تکون اول کافر به ها اول دشمنی د پیغمبر سره قریش وکړې ده ها صورت کې تزہیز پی دنیا ذکر کئی او ترغیب ذکر کئی توحید تا او دا توحید آثار ذکر کئی او سماراتو چاگیتا رزق او امن دا دو خبری در توحید دا مسئلی سر آوکی دی سر لازم دی بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش تعجب ده عادت قريش تا غور دي عادت تا غور داغي دا عادتو چه بجمعي كبا يمن تتلو اغمل گرمو پاوڑي كبا شام تتلو اغمل كيهو سفری بے کولی خلقو بے ډیر قدر و احترام کو دا دیو جینا چی دا دا حرم خلق دی او بیا دا دیو جینا چی دا واقعاو شوا چی اصحاب الفیل حلاک شو دا قریش نورم ډیر نمو شهرت په دنیا کې پیدا شو نو خلقو بول مالونا او دا دنیا سامانونا او دی ورات لخا اللہ وی گوره دا دی دی عدد تا ناکار عدد تا چی دی دا اللہ دا نعمت ندا مطلب واغستا چی دنیا پرس چو دا اٹول دا اللہ دین دے دا اللہ نعمت تے و احسان دے خوا تو با دا اللہ دین سبب دا دنیا دا پار گردے چه ده مالون را جمع کم ده دولت را جمع کم او ده دنیا مشریو کم ده ده اللہ دین خرسول شو کنخا ده کار اول قریشو کڑیو ده اللہ پا دین باندی دنیا را طول کڑیو را جمع کڑیو ده ملکونو نا شام او یمن ده طول داغی تابدارو اروس تو بیا ټول پیرانو ویرانو په دې قدم کې خودخه ا پیرانو مله قریشو په شان تیوخه دیوام چې خبر بشو په بو چیرې پسلونه برار رسیدلی نو موریدان به خارکل په کلو باندې بوجه به ولا ورکړي ا چې خلکو نه شکرانه راټولوي ادي شکرانی وکنه ها د هر پیر با په خلق باندې او یو شی مقررو کله به وته دړې وی کله به وته من وی کله به وته شکرې وی د نمونه ها. بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش. تعجب دې عادت دې قریش ته او محبت دې قریش ته إلافهم رحلت الشتاء والصيف اغه الفت دې په سفر د جمی کې یمن ته والصيف او په اوړي کې شام ته. فليعبدوا رب هذا البيت پکار داو اللہوی مناسب داو. فلی عبدو چدید بندگیو کی دا مالک دا دیکور چدید دا سمی لو شوی دی دا دیکور پوجه بانده ندیل پکار دی چی یو پل بل پل مندی نوی دیخ پل مرکز کی کینی او دا دیکور دا مالک عبادت کی بندگی کی. الذي اعزات اطعامهم من جوع چه خوراک ورکڑے دی لرا دلوگینا امن ورکڑے دی لرا دیارینا تکا مخی تیر شیوان کبوت کی چه اولم یارو دا عرب دورا نگوری چه انا جعلناهم حرما آمنا ما دیلا حرم ورکڑے دا امن دے ویتخطف الناس من حولیم او چا پیر قومون حلاکی گی و تباکی گی جنگو ندیو قتلو ندیو عدیت امن دے دا امن والا اللہ دے کور کو جو ورکڑے خواہ. سورة الماعون.